Поизловили, до чего гелося, поизловили, до чего гелося, варося, як і почула його старою. Яке кинула, яке круте яроге, под ноги. Яке кинула, круте яроге, под ноги. Нехай моя, круте яроге, пропаде. Нехай моя,